Vorige week had ik hem al, toen Sinterklaas nog in het land was, ja. Ja. Mooi is die. Ja, we hebben hier een markt had op zaterdag, dus dan worden die bomen ook verkocht. Dus ik dacht, ik ga meteen ietsje inslaan. Ja. Wat wil je drinken, Yvette? Een glaasje wijn, vind ik lekker. Wit, rood? Rood, alsjeblieft. Rood. Ja, had ik op gerekend. Hij is niet helemaal, hij is iets te warm, maar goed, dan gaan we zo. En toch ga je hem uit de koelkast. Je had hem er even in gezet. Nou, ik had hem buiten staan. Nou, dat en toen is hij vast merkte goed, ik dat, nou, ik denk omdat wij nu de temperatuur wat hoger hebben in huis. Hij was iets te warm naar mijn smaak, maar goed, jij kan dat straks ook worden. Nee. Het is een Siciliaanse wijn. Ik ben er dol op. Het komt vast goed. Ja, maar ik ken je niet. Nou, heerlijk. Zo. En is er een glas water bij of zo? Ja, heel graag. Ja, lekker. Even kijken. Zo. Begin rustig. Zo. Even kijken. Nou, wat een verzorging. Ja. Zal ik die voor jou meenemen? Nou, dat hoeft niet, maar dank je wel. Lief, moet je niet ook zo verzorging. Zo, kijk. Jij zit hier. Alsjeblieft. En ik zit hier. Ga zitten. Kijk. Ja, ik zie het. Een uitstalling van mezelf. Ja, een begin en eind, toch? We kijken naar boeken, dames en heren. Ja. Misschien nu wat gebeurt er nu. Ja. Ja. Ja, ja, ja, klopt. Ja. Wat grappig. Maar ik wist wel. Natuurlijk wist ik wel dat je schreef en met heel veel succes en zo. Maar dat doe je dan in aanloop naar een ontmoeting met iemand. Maar ik wist niet dat je bijvoorbeeld ook in Amerika echt wel zaaltjes. Tenminste, zo las ik het, hè? Dat waren jouw woorden. Ik weet niet hoe die zaaltjes dan uitzien. Maar zelfs in Amerika zijn er dan zaaltjes met mensen. Want die boeken zijn vertaald, dames en heren thuis. Ja. Ja. Die zijn echt wel. Die staan daarop aan. Ja. Ja. Nou, gek, hè? Nou, ja, eigenlijk wel. Omdat je denkt van, het is een heel groot land. Ja. En wat is het? Ze hebben natuurlijk ook, ja, ze bestaan niet, want je hebt allemaal verschillende regio's. En, ja, klopt. Maar wat is het specifiek, denk je, waar ze op aanstaan? Nou, wat ik heel leuk vind aan Amerikanen, ik ga vooral langs de beide kusten geweest, dus oostkust en westkust. Mm-hmm. En wat ik leuk vind is dat zullen we maar even gewoon zeggen, ja, vaak heel geïnteresseerd zijn om naar schrijvers te luisteren. Dus die gemeenschappen van boekhandels zijn vrij groot. Mm-hmm. En die hebben ook echt agenda's. En ik zie dat hier ook wel, maar veel minder grote opkomst van mensen. Ja. En daar zitten gewoon zaaltjes vol. Gewoon 40, 50, soms 60 man. Dat vind ik gewoon veel. Ja. Dat is gewoon best veel. En wat is hun drijfveer om te komen kennis maken met een Europese auteur? Dat, ja, is dat ja, het? Ja, ik weet niet. Ik heb het is altijd vol. En, ja. Maar je gaat ook gesprekken aan met mensen, denk ik. Of na afloop stellen ze vragen. Ja. En dan is er een soort van rode draad te bespeuren in wat ze steeds willen weten of wat ze vragen? Het ligt een beetje aan waar ik naartoe ga. Soms ga ik naar boekhandels. Dan kun je veel meer vertellen ook over je achtergrond. Of soms hou ik een soort lezing. Mm-hmm. Soms doe ik ook demonstraties. Of soms hou ik gewoon kook. Een soort kookvoordracht, hoe heet dat? Workshop? Zeg. Dus het ligt er maar een beetje aan wat voor een soort zaaltje het is. Yeah. En het is echt de ene uit het ander. En daar bereid ik me gewoon op voor. En dan na afloop laat ik me. Ja, vraag ik of er vragen zijn. Ja, dat ligt een beetje aan het publiek. Wat voor sfeer vragen ze stellen. Ja. Want ik heb ook gezien dat jij op, had ik eerder ook wel gezien, op Instagram actief bent bijvoorbeeld. Komen dan ook vragen van overal op de wereld? Van mensen die dan specifiek iets willen weten? Ja. En wat voor niveau moet ik dan denken? Is dat meer van hoe kom ik aan een bepaald kruid of zo? Of dat niet zozeer, want dan probeer ik, als we vertalen, proberen we heel specifiek op de markt te vertalen waar je het boek naartoe vertaalt, zeg maar. Okay. Dus ingrediënten die alleen in heel Nederland zijn, die worden echt vervangen door Amerikaanse ingrediënten. Mm-hmm. Maar daar hou ik met schrijven ook wel vrij veel rekening mee ook. Mm-hmm. Ja, vragen zijn gewoon eigenlijk de vragen die Nederlandse mensen ook stellen. Ja. Ja. Mijn taart reist niet. Of ik heb dit gedaan, dan moet ik dit nu anders doen? Of ja, gewoon van die kookvragen stellen mensen. Ja. Dus in die zin waar mensen tegenaan lopen, dat is nogal redelijk universeel. Dat is heel universeel, ja. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee. Ja, dat is grappig. Ja. En wat ik me nog afvroeg. Ja? Nou ja, ik wist wel dat jij nu, zeg maar, met Ierland en zo, dat wist ik allemaal wel, had ik gelezen. Ja. Dat had ik ook ergens in een interview gelezen, dat je een huis had gekocht daar. Maar ik wist niet dat je daar ook een geschiedenis had. Het is 10 jaar van je leven heb je daar doorgebracht. Ja. Ik vroeg me ook af, dit is heel banaal hoor, maar dat is gewoon iets wat ik me afvraag, puur pragmatisch. Van, de manier waarop jij Engels spreekt, is dat zeg maar Iers Engels? Of is dat... Nee. Met een ik schijn een Iers accent te hebben. Ja. Nou ja, dat is het eerste Engels wat je leert. Precies, daarom of het is eigenlijk... Nou, het is niet de eerste. Ik leerde eerst Nederlands, maar vrij snel spraken we eigenlijk alleen nog maar Engels thuis. Ja, en dat is dan Iers Engels. Maar en dus als je dan bijvoorbeeld in Amerika bent, dan verstaan ze je wel. Of denken ze dat je een Ier bent dan? Nou, ze zeggen wel dat ze kunnen horen dat ik ergens een Ierse achtergrond heb. Maar ik ben vrij chameleonerig. Mm-hmm. Dus ik merk dat ik heel gauw mijn accent aanpas aan de mensen waar ik mee praat. Ja. Dat is uit een soort, ik weet niet, misschien is dat een soort empathie of zo dat je dat doet. Ik heb geen idee, maar dat schijn ik nogal snel te doen. Dus in Ierland pak ik het snel, ga ik steeds Ierser praten als ik daar ben. Ja. Maar als ik in Amerika ben, dan gaat dat er heel snel weer uit. Ja, ja. Er is zelfs een term voor, code switching. Dat je echt gaat switching. Ja, dat je echt gaat aanpassen aan de omgeving waar je bent. En soms zelfs de sociale klasse waar je bent. Dat je dan toch mee gaat praten in die omgeving. Dus dat kan je heel goed. Oh ja, ja, nou daar ben ik heel. Goed, ik vind het soms heel aanstellig, maar je doet het niet bewust. Het is uit een soort. Ja. Omdat je mee wil gaan of zo. Ja. En gewoon, kijk, ik kan me niet voorstellen dat mensen jou niet kennen, maar ik ga toch even, neerzetten. Natuurlijk zijn er mensen die mij niet kennen. Ja, je bent een laatbloeier in de zin van, je bent nog steeds ondernemer, maar je was eerst een ander type ondernemer, namelijk het restaurant. Ja. Dat was leuk om te doen. Zeg maar, ja, je begon eraan, maar op een gegeven moment merkte je dat het minder leuk was om te doen, omdat, ik las ook een zinnetje, heel veel gezeik las ik. Nou, dat was niet de reden waarom ik gestopt ben. Nee, maar dat zinnetje dat viel mij dan weer op. Oh, dat, echt waar? Ja, dat valt wel mee. Ik heb heel erg lang in de horeca gewerkt. Nou, jij ook. Je weet ook dat het heel hard werken is. Ja. Dat is op zich totaal niet erg. Want ik werk eigenlijk nog steeds heel erg hard. Ja. Maar wel een verschil. Ik werkte in een keuken en jij was... wel echt ondernemer. Op een gegeven moment was ik ook ondernemer. Ja. Ja. Maar je weet dan ook, het werk houdt gewoon nooit op. En als je ook nog de baas bent van de club... Mm-hmm. Dat deed ik samen met mijn neef overigens. Hè, dus we waren met z'n tweeën baas. Maar ik vond het soms ook wel heftig met zoveel personeel en zo. Mm-hmm. Maar dat is niet de reden waarom ik stopte, hoor. Helemaal niet. Ik ben opgehouden gewoon puur fysiek. Omdat mijn rug ermee ophield. En ik gewoon noodgedwongen thuis zat. Ja. En toen dacht ik, ik was gewoon gewend om 7 dagen per week te werken. Dus ben ik maar begonnen om een boek te maken. Ja. Je wijst nu naar dat boek. Naar dit boek. Ja, 2010 verschenen. Homemade. Dat werd meteen een heel groot succes. Ja. Het is je wel heel vaak gevraagd, denk ik. Maar nu met terugwerkende kracht. Want toen zat je er middenin. Begrijp je nu waarom het een heel groot succes destijds werd? Los van het feit dat mensen zeiden van... oh, je hebt de tijdsgeest heel goed te pakken. Wat jij weer pareerde met helemaal niet. Zo doe ik het altijd. Ja, al. Maar dat vind ik dus nog steeds. Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Het enige wat ik... dat is ook heel lastig om dat van jezelf zo te zeggen. Maar dat ik, wat ik denk is dat ik maak mijn werk heel erg vanuit mezelf. En dat klinkt heel makkelijk. Maar ik merk toch dat ik... Soms zie ik boeken die dat niet hebben. Mm-hmm. He, die zijn gemaakt omdat het onderwerp hip is... of omdat het een ja, hoe moet ik dat zeggen? Weet je, dan wordt het heel erg gemarket of zo. Mm-hmm. En ik heb me daar nooit, of ik laat me daar nooit door leiden. En ik doe gewoon puur wat ik voel dat ik moet maken. Mm-hmm. Dus het is heel intuïtief, mm-hmm, en heel persoonlijk. En daarmee, ook al is het maar een kookboek, heb ik toch het gevoel dat ik iets heel persoonlijks neerleg. Dus mm-hmm, en ik denk dat je dat voelt als je dat. Het is, ja, het is ook niet een perfect boek. Het is ook, nee, weet je, en zeker mijn eerste, want ik gaf het ook allemaal zelf vorm. Of ik geef het nog steeds allemaal, ja, zelf vorm. Ik maak alle letters zelf. En je man maakt foto's ook. Ja, ze doen het, ja, echt met z'n tweetjes. Ja. En maar het is zo intuïtief. En ja, en daardoor, ja, het klopt ook niet allemaal helemaal. En de grafische vormgeving is ook niet overal perfect. Nee. Maar dat maakt het ook wel leuk. Want ik wilde eigenlijk. Ik ben zelf een hele grote lezer. Mm-hmm. En als kind las ik ook heel veel. En heel veel prentenboeken. En heel veel spannende boeken waar elke keer veel dingen in gebeurden. En boeken waar veel in te zien was. Dat vond ik ook als kind altijd al heel leuk. Ja. Dus ik weet niet of je zelf het boek vol Duveltjes in een Doosje kent. Dat, mm-hmm, hele grote sprookjesboek. Ja. En dan zaten die prachtige prenten met al die duiveltjes in. En dan kon je zo de pagina's omslaan. En waren ze allemaal weer anders. Nou, ja, dat soort boeken, dat vond ik gewoon. Dat heeft me altijd gefascineerd als kind. Dus ik dacht dat als ik zelf zo'n boek maak, dan moet elke pagina, mm-hmm, moet iets hebben waardoor je weer om wil slaan om naar de volgende pagina te gaan. Mm-hmm. Dus dat soort kinderlijke dingen. Mm-hmm. Daar baseer ik nog steeds mijn werk op. En ja, wat dat betreft ben ik daar gewoon misschien nooit groot in geworden, mm, of zo. Maar ik denk dat bij iedereen dat nog steeds, of je nou groot bent of klein, nog steeds heel leuk vindt. Ja. Ik vroeg me ook af. Of het iets zegt over de ontvanger, dus de lezer. Waarmee ik wil zeggen is dat. Ik schonk jou net deze wijn in, bijvoorbeeld. Ja. En ik had hier, denk ik, een half jaar geleden Ilja Gort op jouw plek zitten. Ja. En toen zei ik tegen de mensen: ja, dit is een hele lekkere wijn. En het is ook niet duur. En nou ja, ik mag geen reclame maken. Maar als je wilt weten welke wijn dat is, ja, stuur ze me een berichtje of een mailtje. Ja. En toen heb ik echt honderden mails gekregen. Ik dacht, god, wat had ik die oproep maar nooit gedaan. Oh, ja? Ging maar door, ja. En toen dacht ik, wat zit hier toch achter? En is dat misschien, om weer terug te komen bij jouw boek en ook boeken, is het ook omdat mensen niet echt een soort van opleiding hebben gehad in koken, dat ze het niet echt weten van oudsher, hoe je makkelijk en toch ook lekker kookt, mm-hmm, bijvoorbeeld. Zou dat kunnen zijn? Dat zou ook kunnen, maar daar zijn heel veel kookboeken, mm-hmm, waar je dat allemaal in kan lezen. En je moet het is ook. Kookboeken zijn natuurlijk net hetzelfde als kleding of muziek. Er is heel veel van. Alleen één stijl of smaak past bij jou. En die, hè, en dat vind je dan leuk. En daar, ja, kook je dan heel graag uit. Hè, dus sommige auteurs vind je fijn om te lezen en andere, ja, niet. Dus ik denk dat is allemaal nog wel persoonlijk. Maar je moet ook van een boek heel erg houden. En dat hoeft niet altijd alleen maar over koken te gaan. Snap je dan, nee, wat ik bedoel? Ja, ja, zeker. Ook het verhaal bijvoorbeeld achter. Ik hoor van heel veel mensen, want ik dacht altijd dat ik daar heel uniek in was. Dat is helemaal niet waar. Mm-hmm. Ik hoor van heel veel mensen dat ze kookboeken ook allemaal mee naar bed nemen en dat ze in bed kookboeken lezen. Dus okay, het is niet altijd per se zo dat je een kookboek leest om te denken van wat zal ik vanavond eens maken of, mm-hmm, volgende week komen er mensen eten. Maar het is ook heerlijk om een boek mee in bed te nemen en dan gewoon, mm-hmm, in je hoofd te koken of zo. Dus dat kan ook zo zijn. Ja. En het is 10 jaar geleden, ruim. Ja. Maar als je een analyse kan maken van hoe de situatie toen was. Dit wordt wel misschien generaliserend, hoor, het antwoord. En als je nu gaat kijken, zie je dat er een soort van verandering zichtbaar is bij. Als het gaat om hoe mensen naar het hele culinaire kijken. En dus vooral ook thuis eten maken. Zie je dat er iets verandert? Even los van die andere boeken die er ook zijn. Er zijn heel veel goede boeken, maar je hebt ook een trend natuurlijk van. Wat is dat nou? Van meisjes die heel veel kunnen eten, maar toch dun kunnen blijven, et cetera. Dat soort dingen. Ja, dat is dat was ook. Ik er maar zo één. Ja, dat is heel gericht op een subcultuur, zeg maar, dat. Maar we zien een verandering de afgelopen 10 jaar. Ik moet ook wel aan mijn schoonouders denken nu, hoor. Die gewoon... Want die? Ja, die gingen dan gewoon heel veel groenten koken en helemaal kapot koken. En dan waren wat aardappelen bij. En als mijn vriendin geluk had, was er wat vlees bij. En meer was het dan ook niet. Dat was het eten. Mm. En nu zie ik wel dat ze toch een soort beweging voorwaarts willen maken. Dus bij hen zie ik dan wel een verandering. Maar merk je dat meer een algemene trend is? Ook? Ik denk dat we... eigenlijk de afgelopen 25 jaar zeker wel. Dat was een beetje een langere periode. Ik trek hem iets door. Ja. Zijn we wat meer thuis gaan koken. Ik denk dat Jamie Oliver daar ooit echt wel mee begonnen is. Mm-hmm. Met het inderdaad uitleggen dat wat je in een restaurant eet, dat je dat thuis ook kunt maken met een paar handige dingen. Dus die heeft die hele Italiaanse makkelijke keuken heel dicht bij ons gebracht. Ja. En dat deed hij ongelooflijk leuk. Ja. En hij maakte het ook voor jongens. En dat maakte het dat jonge jongens het ook tof vonden om mozzarella te kopen. Mm. Hij maakte wel heel erg het thuis koken en het makkelijk en receptjes en leuke kookboeken die simpel waren. Mm. Dat maakte hij al heel erg populair. En dat is eigenlijk alleen nog maar groter geworden. En ja, niet alleen Jamie Oliver, maar dan hebben we het ook over al die andere auteurs. Ja. Otto Lengies en al dat soort mensen. Ja, maar als ik naar hem kijk, deed hij dat ook als een soort zendeling. Ik begrijp trouwens wel dat je nu een beetje teleurgesteld in hem bent, hè? Hoezo? Met die superfoods en zo, dat vond je wow, niks. Dat valt toch wel mee? Nee, ik ben niet zo teleurgesteld in Jamie Oliver. Nee? Oké, dat dacht ik. Nee, net ook niet zo. Hij is niet zo met superfoods, hoor. Ja, hij heeft een keer één boek daarover gemaakt. Ja, maar hij maakt elk jaar een boek. Ja. Dus van die 25 heb ik ook niet allemaal meer. Vroeger kocht ik ze elke keer. Dan dacht ik, oh, die moet ik hebben. Daar ben ik nu ook maar mee opgegaan. Oké. Okay. Maar in elk geval wel eens een soort zendeling. Dat is een beladen woord misschien. Maar zit dat ook in jou dan? Nee, ik word het wel steeds meer. Ik heb wel... Ik heb altijd gezegd dat ik dat niet ben. Mm-hmm. En dat ik het puur maak uit een soort, drang dat ik dat zelf maar iets wil maken. En eigenlijk maakt het me ook niet zo heel veel uit of het nou mensen het wel of niet lezen. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik maakte zeker de eerste boeken. Ja. Met dit eerste boek, Homemade. Homemade had ik totaal niet bedacht dat mensen dat daadwerkelijk ook gingen lezen. Dus ik had gewoon gemaakt. En ik dacht, nou, nu gaat het, dan is het klaar. Zo is naïef. Dat zo? Want in de restaurant was het toch al zo dat jij op een gegeven moment wat gerechtjes en zo recepten ging opschrijven voor mensen. Ja, dat wel. Maar ik had gewoon nooit bedacht dat er een soort markt was. Dat hele proces dat na een boek maken of uitbrengen komt, daar had ik nooit over nagedacht. Dus inmiddels, na 12 jaar, weet ik wel hoe het werkt. Maar dat wist ik toen, had ik daar niet over nagedacht. Dus ik had het daar ook niet voor gemaakt. Ik maakte een boek omdat ik het heel graag zelf wilde maken. Ja. Maar nu ben ik alleen de vraag kwijt waar ik naartoe wil. Nee, op een zendeling. Je wordt steeds meer zendeling. En toen zeiden mensen, in interviews ook vaak van, ja, maar wil je dan dat iedereen alles zelf maakt? Dan denk ik, daar heb ik eigenlijk helemaal nooit zo over nagedacht. Ik maak altijd alles zelf. En ik koop nooit iets uit een, zeg maar, voor... Zakjes? Nee. Pakjes? Of nee. En ik denk altijd bij... zelfs bij worstelsjesaus dat ik nog wel koop, hoor. Maar ik kan het ook zelf maken. Kan ik dat dan zelf maken? Mm-hmm. En dan, dat kan. Mm-hmm. Dus, en dat is trouwens heel lekker. Ja. En, maar goed, dus ik geloof daar altijd heel erg in. Ja. Dus dat is misschien toch een beetje mijn zending. En op dit moment wordt dat steeds belangrijker, vind ik, omdat we zijn toch ook allemaal een beetje bezig met gezondheid. En ook over de grote hoeveelheden zout en suiker en onzin. En puur en eerlijk. En dus als je dat allemaal... Als je gewoon zelf iets zelf maakt, heb je dat niet. Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn. En nog één ding voor onze luisteraars ook, die Yvette van boven iets beter willen begrijpen in de zin van... kijk, ik hou van mensen die helemaal toegewijd, bijna bezeten, als een soort gekte bezig zijn met hun werk. Ja. Het is ambacht eigenlijk, in dit geval vind ik wel. Kan jij uitleggen wat dat precies bij jou is? Waarom je eigenlijk elke dag bezig bent met... los van dat je elke dag kookt, maar ook ook weer nieuwe dingen wilt maken, nieuwe gerechten wilt verzinnen. Waar komt dat vandaan? Heb je het wel eens afgevraagd? Kijk, eten is gewoon fijn. Maar wat is dat precies? Dat creëren, dat steeds weer iets nieuws gaan ontdekken of hopen te ontdekken. Het is iets wat bij mij doorlopend is. Ja. Het is heel grappig. Mijn moeder vertelde dat mijn vader, die leeft al heel lang niet meer, maar die vroeg altijd als hij wakker werd aan mijn moeder, wat eten we vanavond gehad? Mm-hmm. En dat is precies de eerste gedachte die al in mij opkomt als ik wakker word. Wat eten we? Wat zal ik vanavond eten? Ja. En dan, ik ga 's ochtends altijd eerst in bad. Een uur ongeveer. Ja. En dan lees ik de mail en de krant en zo. Ja. En dan lees ik ook allemaal websites over koken. En dan, er is altijd iets wat me getriggerd heeft. Dat kan zijn dat mm-hmm. ik dat heb gelezen, of wat ik heb gezien op de markt. Dat iemand het over heeft gehad. Bij wijze van spreken, nou, dat wij het over iets hebben gehad, over een gerecht of zo. Yeah. Dat blijft dan hangen in mijn hoofd. En dat laat me dan niet los. En dan die dag wil ik dat dan uitzoeken. Dus dat is elke dag gebeurt dat. Dus 7 dagen per week. En is dat, en dat wil ik dan die avond eten of uitproberen. Yeah. Ja. Is dat omdat je dat er kennelijk iets bestaat of ontstaat, misschien wel een trend, dat je zulke dingen niet wil missen? Is dat het ook? Van dat je alles wilt weten wat er is? Of is het? Ja, want kijk, ik word ook best wel vaak 's ochtends wakker. Denk, ja, wat moeten we vanavond nu weer gaan eten? Of bij ons is het vaak, wat moeten we nu weer bestellen op thuisbezorgd.nl? Als het oppas hier is. Koop je niet zoveel meer? Nou, nee, ik ben niet, als ik thuis ben, kook ik. Maar ik ben 's avonds vaak niet thuis, nee. Vandaar. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen 's ochtends wakker worden met wat moeten we vanavond gaan doen. Dus dat ontstijgt het wel, denk ik. Omdat bij jou ook nog een soort vernieuwingsdrang in zit. Er zit dus een vernieuwingsdrang in. En ik word ook heel ongelukkig als ik het niet weet. Mm-hmm. Dus ik ga ook natuurlijk nog met de hond lopen en zo. En dan mm-hmm. blijft dat malen. Mm-hmm. En tijdens de hond lopen kan ik dan denk ik aan verhaaltjes of columns die ik moet schrijven. Mm-hmm. En dat formuleert zich dan in mijn hoofd. Maar ook het gerecht en dan hoe ik het beter kan combineren. Ja, dat is ook wel een goed idee. Soms maak ik aantekeningetjes. Ja. Dat gaat maar door. En als het te veel is, dan heb ik ook alvast wat voor morgen of voor volgende week. Mm-hmm. Ja. Dus ik heb heel veel lijstjes in mijn telefoon. Ik was heel blij dat de telefoons op een gegeven moment, dat je al die notitiefuncties kreeg. Want vroeger had ik een notitieboekje. Ja. Wat even groot is als een telefoon. Want die kun je van die hele leuke kleine kartonnen boekjes met zo'n elastiek eromheen. Ja. En die had ik altijd in mijn zak. Dus dat kon ik altijd opschrijven. Ook als ik ergens uit eten ging, schreef ik altijd alles op. Ja. Omdat je gewoon constant denk je, oh, combinaties van ingrediënten kunnen steeds anders zijn. En dat is gewoon onuitputtelijk. Mm-hmm. En elke cultuur, elk land heeft een andere manier van dingen bereiden. En dat is elke keer weer heel leuk. En dat vind ik dan toch weer heel leuk om toe te passen in mijn keuken. Dus mm-hmm. dat hoeft niet per se bijvoorbeeld een Turks gerecht kook, maar kan wel bijvoorbeeld iets overnemen uit de Turkse keuken, wat ik heel leuk vind, en dat in mijn keuken inbrengen. En wat is leuker dan, het maken van het gerecht of het eten? Het maken van het gerecht. Maken is leuker? Ja, dat is leuker. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja? Ja. Dat hele proces is heel leuk. Ja. Daar kan ik, omdat ik ik woon en werk in mijn eigen huis natuurlijk. Ja, ja. En ik heb beneden de keuken. We hebben een dijkhuis, dus de keuken ligt dan zo laag, zeg maar. En de woonkamer boven is eigenlijk mijn werkkamer. Mm-hmm. En dus ik loop constant boven en beneden. En wat heel fijn is dat je gewoon wat je bedenkt, kan je eventjes klaarmaken of mm-hmm. laten rijzen of even in de koelkast zetten. Dan kan ik weer boven verder. Maar wat jij nu vertelt is toch eigenlijk Het maken, bedenken van eten, dat gewoon volledig jouw leven beheerst. Ja. Ja, heel stellig. Ja. Maar dat is toch. Dat is wel heel verdrietig. Nee, het is ook iets heel vrolijk. Het is heel leuk, omdat het een werk is wat iedereen altijd heel blij maakt. Dus het is een heel vrolijk beroep. Ja, maar, ja, nee, absoluut. Maar is er dan nog wel ruimte voor andere dingen? Als je elke keer toch wel jezelf die opdracht geeft, en begint al 's ochtends, ja. om toch 's avonds iets te maken. En, nee, dat lukt wel dus. Ja, dat lukt wel, ja, maar het is zo dominant. Tenminste, zoals ik het beluister, hoor. Misschien overdrijf ik het nu, maar ik krijg de indruk dat het nogal dominant is. Dat het alles overheersend is ook. Nou, ik moet wel uitkijken, ook omdat ik... het is natuurlijk niet één gerecht per dag. Ik moet er heel veel schrijven. Ja. Want ik schrijf voor een aantal bladen ook. En er moeten ook regelmatig boeken worden gevuld. Ja. En gemaakt. Dus ja, ik moet wel uitkijken dat het niet af en toe... dat het mij opvreet. Ja. Ik heb er ook heel veel plezier in. Maar ik heb gewoon altijd een beetje last met maten houden. Dus ik moet mezelf ook af en toe op dieet zetten. Letterlijk en figuurlijk. Ja? Maar je bedoelt in de zin van dus dat je dan even minder moet eten... maar ook minder moet gaan zoeken. Nou, wat heel lastig is... soms moet ik van mezelf minder werken. Dat zou ik wel moeten doen. Ja. Ja. Maar dat... Maar dat gaat niet, want dan ga je minder werken. Bijvoorbeeld morgen heb je besloten, ik ga minder werken. Maar wat, dan moet je iets gaan eten waar je eigenlijk helemaal geen... Nou, dat komt wel goed, hoor. Ja? Die gaat niet naar de McDonald's dan? Oh ja, hoor. Ik ga ook wel eens naar McDonald's, natuurlijk. Okay. Ja. Dat wel. Ja. Dames en heren, u luistert naar Yvette van Boven. We praten over nu even over de boeken, maar er komt een nieuwe serie aan. Oh ja, ja, ook ja. Nog. Ja. Toch? Ja. Ja. Ja. Streken van Boven. Ja. Ja, het begint maandag. Ja, aanstaande maandag. Op NPO 2, iets na 7:00. Wat ga je daar precies in doen? Nou, vorig jaar zijn we die serie begonnen en... toen ging ik, dat doe ik nu ook. Ik reis door Nederland in mijn auto, waar ik een hele keuken in heb zitten. Dus dan kan ik overal uitklappen en opbouwen, wat heel erg leuk is. Met de hond? Met de hond. En die nu steeds beter gaat luisteren, goddank. Want die is heel jong, hè. Dus, dus die hebben we nog een beetje op moeten voeden. Maar we reizen door... ik en de hond en de crew. En de crew, we reizen door heel Nederland. En we komen in allerlei streken terecht. We zijn dit jaar wat meer... we hebben wat meer naar verhalen ook gezocht. Wat ik heel... Ik vind dit jaar... het is ontzettend leuk geworden. We hebben echt per streek... We hebben echt een onderwerp en dat onderwerp gaan we onderzoeken. Wat bedoel je met verhalen? Ja, soms zijn er... in Deventer bijvoorbeeld komen wij ook. En daar komen we... daar heb ik dus geleerd dat daar dat er een hele grote Turkse gemeenschap is. Daar ontmoet ik jou natuurlijk ook. Ja, ik heb een klein rolletje. Je hebt een klein rolletje in de serie. Maar dus dan krijgen we een hele Turkse aflevering. Mm-hmm. Maar we hebben ook... we gaan ook bijvoorbeeld de aarde... Je begint met een galgemaal, had ik toch? Er is een galgemaal. We eindigen met een galgemaal in de eerste aflevering. Ja. Ja, dat vond ik een heel... Maar dat was een beetje een grapje, want daar gaan we op zoek naar... we beginnen in maandag gaan we op zoek naar het verhaal van mijn achtertuin. Mm-hmm. Mijn achtertuin is in Amsterdam-Noord. En het ligt in Waterland. En dat is een heel andere soort streek dan ik dacht dat het was. En dat vond ik eigenlijk heel grappig. Omdat dat zo ontzettend vaak... dat gebied is helemaal ingepolderd geweest. Bestaat helemaal uit veenland. En dat is een heel ander soort grond. Ondergrond, ja. Ja, dat is een heel andere soort grond dan verderop in Noord-Holland... waar het veel meer klei is. Ja, goed, daar zitten allemaal verhalen aan vast. Maar zo heeft elke aflevering een heel sterk eigen verhaal. En wat ik heel erg leuk vind, is dat de crew die je normaal nooit ziet... die zie je nu ook wel af en toe, die spelen een beetje mee. En dat maakt het voor mij, werd het heel leuk om het te presenteren. Mm. Omdat wat ik normaal een beetje zo, wat we eruit moesten knippen... hebben we er nu allemaal gewoon in laten zitten. Dus nu is het de lol die we ook samen hebben, dat zie je heel erg. En dat maakt het heel vrolijk. Dus het is een soort gastronomische zoektocht. Niet alleen naar gerechten, maar ook naar verhalen in eigen land. Ja. En is het dan ook zo dat want je bent gebokt en gemazeld, je bent hier al je hele leven lang eigenlijk met koken bezig. Is het dan ook nog dat je verrast wordt? Ja, toch wel. Ja? Ja. Ja. Ja, maar we gaan niet altijd maar op zoek naar een per se een ouderwets streekgerecht. Nee. Soms kom je gewoon, soms komen we een product tegen of verzinnen we zelf een nieuw streekgerecht of kunnen we met producten uit die streek iets nieuws jullie maken. Jullie gaan zelf even streken en voor die streken streekgerechten. Ja, wij maken ook nieuwe eigen streekgerechten. Dat is er juist zo leuk aan. Alles evolueert. Ja. Hè? En een streekgerecht is ook maar een tijdsbeeld van een iets, maar dat kan natuurlijk ook met zijn tijd meedraaien. Zo hebben we een aflevering in Brabant gemaakt, waarin we beginnen bij de aardappeleters van Van Gogh en we eindigen bij hele moderne aardappeleters, zoete aardappeleters. En dan krijgen we een heel nieuw streekgerecht door. Is dat niet gevaarlijk? Want heel veel mensen in streken, tenminste, ik denk dat jij dat ook wel hebt gezien, of sowieso al wist, die verbinden ook wel eten aan hun identiteit. Ja. Dus zoals je niet aan tradities moet komen, bijvoorbeeld als het gaat om andere dingen. Ga geen Zwarte Piet discussie doen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat misschien toch ook niet per se met applaus op wordt gereageerd. Van hoezo moet dat nu anders? Of hoezo moet dat nu een soort modernisering doormaken? Dat gaan we nu meemaken, hoe dat gaat bevallen. Ja. Ik ben nooit respectloos, vind ik zelf, naar iets. Maar, en ik zeg ook niet dat iets anders moet, maar we kunnen wel iets anders proberen. Of ik kan met de ingrediënten in mijn hoofd, zeg maar, met de verhalen, kan ik zelf een nieuw gerecht maken. Dus dat tot nu toe is het, tenminste, met de mensen met wie ik iets aanbood, is het altijd goed gegaan. Ja, maar die zijn natuurlijk al heel beleefd. Hè? Die zijn heel beleefd. Ja. We krijgen het straks wel te horen. Ik zit gelukkig niet meer op Twitter. Ja. Als er hele erge dingen zijn, dan moet je het maar vertellen. Maar je zegt, ik zit gelukkig niet meer op Twitter. Nee. Is dat omdat mensen ook heftig reageerden op jou? Nee, maar ik werd gewoon heel moe van mensen met meningen de hele dag. Nee, dat snap ik. Maar ik dacht misschien dat zelfs omdat alles in het land polariseert, is het ook zo met de keuken? Dat ook al polariserend? Nee, nou, ik zit... dat zou best kunnen dat dat wel zo is. Maar dat maak ik eigenlijk dan niet echt mee, nee. Nee, nee, maar ik ik zit al heel lang niet meer op Twitter. Ik denk al jaren niet. Maar aan het begin zat ik daar wel op. Zat iedereen op Twitter. Maar toen werd ik toch ook heel. Word je toch ook heel gauw. Krijg je gewoon stomme opmerkingen. Dat ik over jouw werk dus. Dat is juist het stomme van stomme opmerkingen. Die gaan helemaal niet ergens over. En die zijn gewoon vervelend. Mm-hmm. Maar ik kreeg het niet echt veelvuldig, hoor. Maar ik dacht echt van, ja, wat zit ik hier te doen? Ik heb hier helemaal geen zin in. Ja. Nee. Dat is heel negatief. En ik hou dat toch vast. Dus dan denk ik, ja, dat heb ik helemaal niet nodig. Nee, dus, nee, ik dacht echt specifiek omdat mensen niet eens waren met jouw aanpak bijvoorbeeld. Dat ze daarom negatief... Oh ja, nee. Nee. Ja. Heb ik gelukkig niet hoeven meenemen. Maar nog even die serie. Dus je gaat kriskras door het land. Ja, echt. Je komt overal. Ja. Ja. Ja, echt. Echt helemaal van de Waddenkust van Groningen tot helemaal bij het grensgebied onderaan bij Maastricht, voorbij Maastricht. We zijn echt overal geweest, ja. En dan, wij weten, Nederland is een klein land. Ja. En toch dus... En dat vind ik dus grappig, want... Ik dacht, nou heb ik... Want ik reis al een paar jaar door Nederland met mijn programma's eigenlijk al wel. Mm-hmm. En ik dacht, nou, nu heb ik het wel gezien. En toch is er elke keer weer, denk ik, verdorie, ik heb dit ook al niet, wist ik ook niet dat dit bestond. Mm-hmm. Dat vond ik gewoon te gek. Maar hoe kan dat Nederland... daar wordt al gezegd over een dialect, hè? Je hoeft maar in Deventer ook 10 kilometer die kant maar op te rijden. Maar kan je nagaan hoe groot dat moet zijn in andere landen die zoveel groter zijn? Hoe dat... Daar moet dat nog veel meer in. Tenminste, er zijn dus nog veel meer van dat soort details. Ja. Het is zo. Het is echt verrassend hoe alles hier om de zoveel kilometer verandert van uiterlijk, van dialect, van gewoontes. Ja, en als het gaat om eten specifiek, ben je erachter waar dat mee te maken heeft? Want het is niet zo, denk ik, dat hier nou de gewassen heel anders zijn dan daar. Of dat de dieren hier heel anders zijn dan 20 kilometer. Toch is dat wel zo. Wel? Ja, het is wel zo. Ja, het is heel grappig. We hebben ooit... daar vond ik een van de verrassendste bevindingen. Het is natuurlijk... Nou, jij maakt het ook mee met vlees eten en zo. Maar wat ik ooit, 100 jaar geleden, hebben we een aflevering gemaakt over melk. Mm-hmm. En toen heb ik melk geproefd. Alle boeren die hebben een koeien overal staan. En al die melk die komt allemaal in grote ketels. En die gaat naar een fabriek. En die fabriek die gooit al die melk bij elkaar. En in die pakken die kopen wij in de supermarkt. Ja. Maar koop je nou melk van een boer uit Brabant of melk van een boer uit Beemster... Mm-hmm. Dan smaakt die melk compleet anders. Dus die Dat heeft dus te maken met wat die koe eet. En dat is dat gras en de grond waar die op staat. Ja. Dat proef je dus terug in die melk. En toen mocht ik allemaal verschillende soorten melk uit allerlei delen van het land proeven. Ja. En het smaakt dus allemaal anders. Dat vond ik fascinerend. Dus dat is wel zo. En hoe doen ze dat bij Friesland Campina dan? Als ze allemaal inkopen en die melk is overal heeft een andere smaak. Nou, die wordt dus allemaal daar homogeen in zo'n fabriek. Wordt dat gewoon gelijk gemaakt. Oh, dus dat is... Wordt allemaal bij elkaar geschonken. Dat is toch verschrikkelijk eigenlijk? Grappig, hè? Er is nu weer een soort... Er zijn nu allemaal van die kleinere initiatieven. Ja? Die hadden mij nu ook pas weer geschreven. En om dat weer dus zo te maken. Weet je, dus een soort single... zoals je bij whiskies ook hebt. Zo'n soort single melk, koemelk hebt. Ja. Dus dan van je van één boerderij één soort melk kan maar weer kan drinken. Maar dit gaat natuurlijk nooit werken vanwege de commerciële... Het is natuurlijk niet commercieel, maar we gaan wel... Ik merk wel dat het publiek of de consument... Mm-hmm. Is wel steeds geïnteresseerder in kleinere... producenten en zo. Dat was al die kleine bierbrouwers die bijvoorbeeld nu er zijn. Of wij kopen steeds lokaler en kleiner. En dat lokale is toch wel echt groter geworden hè, de laatste paar jaar. Wie bedoel je met wij? Wij? Ja, is dat wij in de zin van wij Nederlanders? Ja, wij Nederlanders. Ja. Want ik heb wel vaak inwoners van Nederland. Ja, want ik heb wel vaak. Het idee dat als we het daarover hebben, zeker in kranten als de Volkskrant of weet ik veel wat, dat wel heel erg gericht is op mensen met een portemonnee die iets beter gevuld royaler is. Heb je het idee dat het ook bij een sociale onderlaag ook leeft? Heel erg. Want ik schrijf voor en de Volkskrant en ik schrijf voor Libelle. Ja. Dus ik weet, als ik voor Libelle schrijf, dan schrijf ik ook, dan moeten echt de ingrediënten over het algemeen wel ook te krijgen zijn in een gewone kleine supermarkt aan de andere kant van de Randstad. Niet allemaal per se, maar in Amsterdam en omstreken. Ja. Dus daar hou ik wel rekening mee. Maar ik vind het juist zo grappig dat juist mensen die... daar kunnen ze misschien wel niet allemaal Indische kruiden heel makkelijk krijgen. Nee. Maar juist mensen die buiten de Randstad wonen... zijn veel meer gewend om kweeperen bijvoorbeeld makkelijker te kunnen krijgen. Mm-hmm. Of een speciale soorten kaas. Omdat die nou eenmaal heel erg uit hun streek komen. Dus die zijn dat veel meer gewend. En vaak staan mensen die zeg maar buiten in dorpen wonen... veel dichterbij inmaken en langer bewaren van eten. En zo. Ja. Die staan ze veel dichterbij dan mensen... in de stad. Dus het is eigenlijk ook heel... Het is juist vaak andersom. En is dat zo? Ja. En als het gaat bijvoorbeeld om de biologische boer... en de biologische slager, laat ik me daartoe beperken... Dan is die drempel om daarheen te gaan natuurlijk wat hoger... voor denk ik, mensen met een kleinere beurs ook. Toch? Ja, absoluut. Dus dat is gewoon zo. Ja. Dus dan kunnen ze wel dezelfde gerechten maken... maar dan moeten ze hun vlees... Misschien toch bij een Aldi, Lidl of weet ik wat anders supermarkt halen. Ik laat die keus altijd gewoon... Ik zeg dat nooit in een recept. Ik ga niet zeggen, je moet biologisch... Ik zou zelf dat altijd biologisch kopen. Maar ik eet heel weinig vlees. Ja. En als ik het koop, dan weet ik waar ik het vandaan haal. Mm-hmm. Maar ik vind dat heel pretentieus om dat aan andere mensen op te leggen. Ja. Ik heb ooit een keer, vroeger deed ik het wel. Dan schreef ik scharrel, het liefst van een scharrelvark of zo. En dan kreeg ik daar boze brieven over. Dan zeiden mensen, dat kan niet iedereen betalen. En dat is, tot ik, ja, dat is ook eigenlijk waar. Iedereen moet dat zelf weten. Mm-hmm. In mijn boeken schrijf ik, geef daar zelf, aan het begin schrijf ik iets over ingrediënten. Ik geef daar zelf de voorkeur aan. En dan leg ik ook uit waarom. Maar omdat het zijn mijn boeken, maar mijn bladen zou ik dat niet meer doen. Mm-hmm. Niet gauw doen. Tenzij het echt daarover gaat. Ja. En straks in de serie die we nog moeten gaan zien natuurlijk. Ja. Dus, maar daar hou je dan ook daar rekening mee van. Ik ben zowel een, als het gaat om koken, boegbeeld voor de Volkskrant deze, maar ook Libellen. Hou je daar ook dan rekening mee als je die serie maakt? Tenminste, die heb je al gemaakt. Ik maak eigenlijk alles wat we in, zeker in het programma maken, maak ik echt. Dat moet echt heel makkelijk zijn. Het is niet echt een heel erg letterlijk kookprogramma. Dus we gaan niet 20 minuten naar koken kijken. We kijken ook naar reizen en verhalen en gesprekken. Dus de kookmomentjes zijn vrij kort. Dus je moet ook in een hele korte tijd iets heel leuks in elkaar draaien. Mm-hmm. Dus het moet er leuk uitzien. Het moet toegankelijk zijn en niet te veel ingrediënten hebben. Maar dat geldt eigenlijk altijd wel. Dat scoort, ook zo'n stom woord. Maar dat is altijd aantrekkelijk. Ja. Alhoewel, in de boeken, voor mij doe je dat ook heel bewust en ook heel goed trouwens. Neem je wel echt even de tijd om dingen uit te leggen, omdat je er niet van uitgaat dat iedereen die basiskennis heeft, toch? Ja, maar dat is een heel ander ding. Ja. Dat boek is een heel ander medium ook. Mm-hmm. Daar kan je ook veel langs, kun je helemaal in je eigen tijd lezen. Ja. En het programma gaat natuurlijk veel sneller. Mm-hmm. En het thema van dit programma is ook niet alleen maar koken. Nee. Wat ik, in mijn oude programma deed ik veel meer koken in mijn eigen keuken. Dat was dan, dat besteden we veel meer tijd aan. Maar dat zit in dit programma wat minder. Mm-hmm. Dus het moet ook een beetje zo tak, tak. Ja. Leuk, gaaf. Ja. Maar inderdaad wel voor iedereen. Ja. Ja. Ja. Nou, je zegt inderdaad van in dit programma moet het leuk, gaaf gaan worden. En ik weet volgens mij dat het al gaat worden. Omdat ik al dus inderdaad een heel klein rolletje heb. Maar wat boog je er precies mee? Met deze nieuwe reeks? Ik denk, ik vind het leuk om iets te laten zien. Mm-hmm. Ik vind het leuk als het gewoon, het is gewoon, ja, het is informatief. Mm-hmm. En het is, het is amusement. Mm-hmm. En ik hoop dat je er wat van opsteekt. Maar dat je er ook een beetje vrolijk gevoel van krijgt. Ja. Het is natuurlijk niet een heel diepgaand programma. En dat is niet heel zwaar. Maar het is vrolijk en gezellig. En er zitten leuke ingrediënten in die je kunt gebruiken voor je feestdiner. Mm-hmm. En zo is het een beetje. Het is even een techniek door dat je oorbel af en toe tegen je microfoon stoot. Voor mij is de microfoon aan de andere kant. Hè? Ja, nu zijn ze uit. Kijk, nu doen ze uit. Nou, sorry, fijn dat we 10 minuten voor het einde daarop zijn teruggekomen. Had het nu al gezegd, sorry. Ja. Nee, dus dat vooral. Dus, het is een programma waar je vrolijk van wordt. En dat is ook wel grappig dat ik ook echt merk, want ik word vrij vaak op straat aangesproken. Maar het is omdat je een heel vrolijk programma maakt. Mm-hmm. Je hebt nooit, weet je, ik heb nooit mensen die zeggen stom. Ja. Altijd mensen heel vrolijk. Oh, hallo. Ja. Dat is altijd heel. Ja. Ja. En nou ja, dat was ook wel iets wat ik wilde vragen. Ik wil je niet in verlegenheid brengen, maar je bent toch wel een soort van cultfiguur geworden. Oh, echt? Ja, echt waar. Weet je toch wel? Nee. Nee? Nee. Nou, lief dat je het zegt. Maar, nou ja, dat schept ook wel een soort van verantwoordelijkheid, denk ik. Omdat mensen naar jou kijken en ook van jou verwachten van wat gaat ze doen, want wij willen bij haar horen. Voel je dat zo? Dat je niet je lezers, volgers, want op Instagram zit je wel, mag teleurstellen. Ik ben nooit bezig met iets te maken waarvan ik hoop dat de volgers of kijkers dat leuk vinden. Mm-hmm. Ik denk dus dat dat En dan zijn we, en dan maken we een mooie cirkel. Ik denk dat dan zijn we bezig met die, waar helemaal aan het begin van het gesprek, ja, hadden we het over die boeken die mensen maken, omdat ze denken dat dat het is wat mensen willen zien. Ja. En ik denk dat dat niet de goede benadering is. Ik denk dat je moet maken wat je gewoon intuïtief zelf wil maken. Mm-hmm. En met een programma is dat moeilijker. Omdat met een boek maak je het helemaal alleen en helemaal zelf. Mm-hmm. Samen met mijn man dan. Hè, maar ja, dat is een vrij klein teampje. Ja. En we kennen elkaar nogal goed. Maar ja, met een crew is dat natuurlijk lastiger. In die zin was het nu helemaal niet lastig. Maar je moet wel bij elkaar passen. Mm-hmm. Dus je moet wel met elkaar. Iedereen heeft een ander idee. Mm-hmm. En het moet. En iedereen maakt het intuïtief. En iedereen heeft een gevoel van zo moet het. Mm-hmm. En, maar als dat harmonieus is, ja, dan wordt het gewoon iets wat we hadden willen maken. En ja, niet per se iets wat we denken dat gaat scoren. Ja. Dus ja, nou ja, het moet natuurlijk wel, ja, iets doen. Anders mogen we geen programma maken. Nee, dat snap ik. Maar nee, we zijn, ja, het moet vooral iets zijn waar we zelf heel veel plezier, ja, aan beleven. En dat als het dat uitstraalt, dan, ja, moet het ook, dan, ja, wordt het dat ook. Tenminste. Maar dat is een mooie conclusie. Dus jij kan je eigenheid veroorloven. In de zin van mensen willen het graag. Terwijl heel veel andere mensen juist zich misschien anders moeten voordoen of in moeten spelen op een trend. En op die manier boeken gaan maken. En die zijn dan vaak ook. Nou, we hadden het net over. Was het Chicks Love Food of zo? Was dat, geloof ik? Zo. Nou ja, goed, maar je hebt wel meer, ja, van dat soort blogger. Ja. Ik noem het dat bloggermeisjes. Dat is, ja, heel oneerbiedig, maar het is niet mijn smaak. Nee. Dus nee, daar zijn hele grote, enorme markt. Ja. Dus daar moet je ook helemaal niet lelijk over doen. Het is gewoon een andere markt. Nou, ik denk wel dat je er af en toe lelijk over moet doen. Omdat de belofte is vals, soms toch? In sommige boeken. Ik weet het niet. Nee, jij hebt je voorgenomen om nu. Hè? Nou, nee, ik kan er eigenlijk heel weinig van zeggen. Omdat ik zelf die boeken niet heb. Nee. En ze ook niet lees. En ze, nee. En je krijgt ze opgestuurd, ook begrepen. Niet meer. Ik heb er ooit iets lelijks over gezegd. Ja, dat bedoel ik. Die krijg ik niet meer. Nee, maar het past ook niet bij mij. Ja. Het past niet bij mij. Nee. Nog, nee. Want kijk, we hebben het al een aantal keer over je man gehad. Maar even zijn rol. Oofverschuren. Oofverschuren, ja. Hij maakte foto's. Ja. En die rol, hoe heb je dat afgesproken? Want er gebeurt van alles in jouw hoofd. Ja. En hij kan natuurlijk niet meteen direct in jouw hoofd kijken. Ja, dat kan hij wel. Wel? Ja, inmiddels wel. Nou, wij kennen elkaar al meer dan 30 jaar. Dus dat lukt wel. Mm-hmm. Wat wel grappig is, ik weet niet hoeveel tijd we eigenlijk of zitten. Oh, bij mij. Nee, het grappige is dat hij is niet per se foodfotograaf. Nee. Hij doet ook gewoon hele andere dingen. Mm-hmm. En hij vond het eerst, zat we zo van, ja, moeten we het nou wel samen gaan doen? Weet je, is het niet belangrijk om allebei je eigen werk te hebben? Ja. Maar eigenlijk gaat het heel goed. We hebben het was aan het begin even voelen. We zijn allebei een beetje, we zijn graag kapitein op het ja, eigen schip. Ja, een beetje. Nou. Maar we kunnen met z'n tweeën heel goed varen. Dus. Ja. Ja, dus het was gewoon even kijken waar dat ligt. En soms gaat hij gewoon zijn gang en dan denk ik wel, ja, maar dat wilde ik helemaal niet zo. En dan zegt hij, ja, nou, laat mij nou maar even. En denk ook, ja, dan wordt het heel geweldig. Weet je, dus je moet elkaar ook een beetje loslaten, ja, en elkaar. Ja, dat. Over loslaten gesproken, want hij doet natuurlijk, dat vertelde je al, hij doet ook gewoon zijn eigen ding. Ja, toch? Ja. Zag ik nou dat hij ook. Hij heeft ook een kookboek gemaakt. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Die ik gemaakt. Ik heb toen hadden we de rollen omgedraaid. Ja. Nu heb ik het boek in elkaar gezet en stond ik meer zeg maar achter hem in plaats, ja, van andersom. Maar ja, nee, dat werkte eigenlijk ook heel goed. Ja, want het boek wordt van hem heel goed gewaardeerd ook, toch? Ja, ja, het is ook. Het is ook. Hij heeft een zichzelf. En ik weet niet waar hij het vandaan heeft gehad, maar hij oefent al jaren, ik denk al meer dan 10, 15 jaar, de Japanse keuken. Sushi zag ik. Ja, sushi, ja. Ja. En daar is hij bizar bekwaam in. En hij weet daar echt ontzettend veel vanaf. Als autodidact. Als autodidact, ja. En dat doet hij er eigenlijk, heeft hij altijd een beetje bij gedaan. Maar dat is zo knap. Mm-hmm. En hij werd er zoveel van. Ook heel veel van de hele geschiedenis van de keuken. Alles. Dus alles wat eromheen zit ook. Mm-hmm. Dus daar hebben we een keer een boek van gemaakt. Ja. Nou ja, ik las dat het in België bij de, was de top 10 best gewaardeerde. Dus je kan wel zeggen, hebben we een boek van gemaakt. Ja. Maar niet zomaar leuk, een boek. Hè? Ja, nee, heel leuk. Ja. Ja, dus het is ook wel erg complimentair eigenlijk uiteindelijk. Ja. Wat jullie samen doen en elkaar ruimte geven ook daarbinnen. Ja, maar ik ben ook ontzettend trots op. Ik vind het hartstikke goed. Ja. Ja. Van jou wordt gezegd, je bent een laatbloeier. Maar dat is maar net hoe je het bekijkt. Je bent een laatbloeier als het gaat om naar buiten treden met boeken. Ja. En dat toch zo moet. Ja, nou ja, en ik ben ook een laatbloeier in die zin dat ik... dan beginnen we een heel nieuw gesprek, dat zal ik heel kort zeggen. Nee. Ik ben laat begonnen met erachter te komen wat het beste bij mij paste. Mm-hmm. En nu ben ik erachter gekomen dat het beste bij mij past zijn meerdere petten. Ja, dus precies. Ik heb eerst gewoon allemaal studies gedaan en dit en dat. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dat past niet helemaal bij mij en dat past niet helemaal bij mij. Dus toen kwam ik erachter van, hey, het past allemaal bij mij. Dus nu, en dat is dit allemaal. Dat was misschien wel het belangrijkste inzicht voor jou. Ik moet niet eendimensionaal eigenaar van een restaurant willen zijn of mede-eigenaar. Naar. Nee. Ik kan al die dingen combineren en dan is het leven leuk voor mij. Ja. Ja. En nu je dat allemaal doet, vraag ik me af, je hebt de smaak te pakken, het gaat goed. Nogmaals, ik zijn mijn woorden, je bent geliefd en alom gewaardeerd. Is er nu iets, we gaan nu eerst natuurlijk wachten op de serie, gaan met heel veel plezier kijken. Goed moment trouwens om te beginnen met die serie zo in aanloop naar de feestdagen. Dat is fijn, hè? En iedereen zit weer in een lockdown. Dus je mag nergens heen. Nee, je mag alleen naar NPO 2 kijken om 7:10. Even van boven. Ja. Maar is het dan ook zo dat nu... Kijk, je hebt al wat langer natuurlijk de smaak te pakken en je weet al wat je wil gaan doen. Dat je nu al concreet plannen hebt van dit moet hierna gaan gebeuren? Ik ben nu nog met een nieuw boek bezig. Dat gaat een beetje snel op elkaar. Maar daar ben ik eigenlijk al 2 jaar mee bezig. Maar dat liep er alsmaar naast. Dus dat wil ik nog heel graag afmaken. Mm-hmm. En dan... En dan is de toekomst weer even open. En dat vind ik een heel gelukzalig gevoel. Ik vind het heel fijn als ik even nog niet al te veel weet van hoe het verder gaat. En is een terugkeer naar, misschien deze tijd niet per se, maar een terugkeer naar de horeca, meer specifiek restaurant, een eigen restaurant, is dat denkbaar? Nee, dat is niet denkbaar. Nee? Nee? Is echt helemaal uitgestoten? Nee, dat is gewoon alleen al fysiek voor mij niet doen. Ja, maar je kan ook je naam verbinden aan een restaurant. Ja, maar dan krijg ik een conflict met mezelf. Ik vind, als je iets maakt, maak je het zelf. En niet, niet alle koks en eigenaren en weet ik veel, die sommeliers ook, die zijn er niet elke avond? Of... Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik heb... dat zou ik niet meer doen, denk ik. Nee. Nee. Ik ben nu ook een beetje aan het focussen op het huis in Ierland, waar ik toch steeds veel meer ben. Ja. Ook het is gewoon lekker rustig daar. En ik kan daar verder bouwen aan mijn grote tuin. En we gaan daar een schuur ombouwen tot op zijn echte ik vertrek tot een logeerhuis. Ja. En wie weet gaan we daar nog wat... Ik wilde daar ook wat leuke dingen gaan doen. En misschien wel een beetje met eten gerelateerd. Maar niet dat dagelijkse. Ik vind het lekker dat het elke keer anders is. Juist dat niet moeten. En dat is volgens mij... Je komt op mij heel erg... dit heb je waarschijnlijk al langer, maar ik spreek je nu wat langer. Bevrijd over eigenlijk. Is dat ook zo? In de zin van dat je weet wat je wil, dat je vrij kan bewegen. Oh, echt? Ja. Misschien. Ik weet het niet. Ja. Nou, het zijn jouw woorden. Ja, het zijn mijn woorden. Dank je. Je hoeft ook niet... Nee. Ik zit tegenover iemand die wel echt ontspannen is en die veel plezier heeft in wat ze doet. Dat is wel zo. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook wel het geluk dat ik iets doe wat ik heel erg leuk vind. Ja. En wat ik steeds mag blijven doen. En dat is gewoon heel tof, denk ik. Ja, zeker tof. Heel veel mensen willen van hun hobby hun werk maken. Ja. En dat is jou nu werk gelukt zonder de stress van het gezeik in een restaurant. Ja. het is wel nog steeds soms stressvol, hoor. Dat niet. Ik bedoel, het is hard werken, maar het is leuk hard werken. Ja. Wij gaan allemaal maandag kijken naar de eerste aflevering. Ja. Vind je het spannend? Beetje wel, ja. Dat gaat er nooit helemaal af. Ja. Dat blijf ik heel spannend vinden. Vind jij het spannend als je een nieuw iets neerzet? Ja. Nou ja, bij mij is anders. Jij hebt natuurlijk wel echt die reputatie. Maar goed, iedere keer is zelf ook een reputatie. Ja, maar jij bent echt... Nou goed, we gaan elkaar niet... We gaan elkaar na de uitzending feliciteren. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ja, ik vond het leuk. Dames en heren, de eerste uitzending is maandag om... Iets voor 7:30. Oh, 7:55. Ja, 7:55 op NPO 2. De streken van boven. En we reizen door heel Nederland. Bedankt voor het luisteren. Ik ben er volgende week. U kunt deze aflevering ook terugluisteren als podcast. En ik wens u een fijne nacht. Dank je wel. BNN VARA. NPO Radio 1. Het is 1:00.